چې خپل مخ مړی خو نور ته زیتی زیتی زیتی زیتی په خپل دین زور دین کلک شي لکه ما دا خبرې مانی دا نوې خبرې دیو جوړ پسې راړم سرورم ربط یا مخ ضرورت کې 133 کې ترکیه ہوئے ان جن لم غالبون دلته داغی نمونه وه آت مر 11 کې چې جندم ماونار کا محضوم من الاحضاب دا کمزور دا لکورو چې مقابله اللہ سے روح شروع کمزور بش دیو جور پسیر آنا رب دا صورت یو پایت نمبر 6 باندې پا منا کول دا معتبر و عاجزان و خلق را جدن دایی شاب و شاب بلده شا نشتا دویم امتیاز سورة ممتعاده پا واقعی داود اسلام چه اگه دوا تن راغلی و عباد خانه تا آیت نمبر 21 آیت نمبر 21 آو اداغی پیسر ویس داود اسلام کرو بلده دا واقعی نشتا بل امتیاز سورة ممتعاده آیت نمبر 31 باندې چې سلیمان سلام د اسونو سره مینه کوله جهاد دپاره خپې ورچاپې کوله سټسټې ورچاپې کو بله شان نشته سلوم امتیاز سلوم ممتاز د په آیت نمبر 34 چې سلیمان سلام بیبیان سره ملاو شو چې د دې سره ټول بچي وو چې زوره آباد په جهاد کې لګوم خو انشاءالله یو نوې نو د هغې بیان آیت نمبر 34 پنځم امتیاز سلوم ممتاز د په آیت نمبر 44 باندې چې ایوب علیه السلام قسم خوړ که زما جوړ شم به تاسل لختم ښځې ته وي نو هغه د هغې بیان دی اتم شوالیس کې بله شان نشته شپږم امتیازسلو ممتاز دی آیت نمبر 26 باندې د جهنمیانو په جهنم کې چې دی به وایي دغه شریان نشته چې موږ به ته شریان وي هغه نشته یاره چې دلته شته نه کنګه اینونه اومه امتیازسلو ممتاز به آیت نمبر 69 یو کم او یا باندې په نبی المغیب د عالم بالا د نبی اسلام نه چې وایي ما ته پته نشي بهر څه کېږي بله کې دا شان نشته مقصد د صورت ترقی په ماسبقه باندې چې ابتلو بالمصائب تش عاجز نه دي بل ابتلو بالمصائب سواد دا د حروف مقطعاتو نه دی والقرآن شاید قرآن د پند کتاب والذین بلکہ آکتان چې انکار کړی د قرآن نه په سختۍ کې په عزت نه په سختۍ کې د په خلاف کې دي دا کې دا ول قرآن اسې قرآن کې مومن چې واوره دي وو قسمیه ده فرض شهادت دي دا هغه شی کوم شی چې بیانې دا هغه حال ګواکۍ په هغه ځای کې کوم چې د چا مثل روانې نو مومن وو د قسم چې یا د پاره شهادت دي دا کې نو بعضې خلک د وو په قسم په معنا اخلي کوم خلک چې وو قسمي اخلي نو بیا دې ځای کوي حیران شوي چې اوس څوک چې قسم دي په قرآن باندې د پند په کتاب باندې نو څه شو جواب قسم څه شو جواب قسم ذکر نه دی ابل بلکې بل راوړی بل د مخکې نه انکار کوي او مخکې دپاره بلکې یعنی مطلب دا چې نه دا د پند کتاب نه دی بلکې هغه قاضي چې کفر کړي په سختۍ کې دی په خلاف کې دی نو دا مانا هم نشي ټیک کېدی که نه نو دې دی کې زمونږ وو په معنا د وو قسمي هم په معنا دغه وو د ګوا د شاید نو مونږ وو شاید دی قرآن په خپل ځان باندې چې دا د پند کتاب قرآن شاید که په خپل ځان باندې چې د پند کتاب جمله پوره شوه دا مخې ته دا ځان له کلام شو بلکې هغه کسان چې انکار کوي قرآن نه هغې په سختۍ کې دي دې په باره کې او سخت خلاف کې دي دې باره کې ډېره سختي کوي دې له مزه دې له مزه دا کوي دې هغه نه مني دا نه مني او سخت خلاف کې لګیا دي ټیک شو په نه اوس تخریب دنیاوي هغه خلک چې قرآن نه سر خلاف کوي عزت کوي کینا کما لکنا من قبل من قرنه سمره لا کړی منګه سور ډیر لا کړی منګه مخکې دینه پیړو نه چې الله کتاب خلاف کړو فنادو ناغی چیغی کرد پار دا حلاکتا ولا تا حین منت او نو دا وقت وقت دخلاسی لا تا کدا تا چکم زیادی دا دا پار تا کد راوڑی دا او لا پا مان دا لیسا بواخلی لا پا مانے لیسا خو لیسا اسم خبر غاری نو لیسا اسم چی یبا مرپو یبا یعنی لا لیسا حین لیسا الحین حین منات نو دا وقت وقت دخلاسی یا لا نافیا نو دا لا دا با دا لا اسم بخین شی لا لا حین نو دا وقت حین المناس وقت دخلاسی دوارا مانش یو دی واجبو اناشناو گردی منکرون دا قرآن ان دا خبر چراغ دیتا یا ویرون که دینا وی دا خامیده اسما وی دا خامیده ای مولیا امیانو امی خود اللہ خده کنا مولا تا سپلار تک خیلو تا تا خیلی تک بی پیسی آخو دا چا جنادم بی پیسی نکی ظالم آخو چا مندم بی پیسی نکی داگا پیسی لگی وی دیزل گران شوی نوی داگا گران شد نکام گران شد وی ماشوم لبانگو بی پیسی ناخو امی دینو امی تا خیر لطای مبتا تا خیستا بچو تا نده وی امیان دی امی خود خده کنا مولا چاہتا تک خیلی ماتا وقت چاہتا مجھے ناسو گیا باہر تک راولی چاہتا ہوئی چاہتا ماتا مولا قرآن خیر دی خیلی یو دی خیلی پاکستان ٹور کسان ٹور پاکستان کے لیکن امیان دی ایلی گیا دی او خلق کتاب دا اللہ کتاب خیلی دا پیغمبر سنت و دا خیلی دا امیانو کاندی وی اغیم وی و عجیبو ناشنام کرن منکرن دا قرآن چراغ دیتا یو یر وی منکرون هادا ساحرون کذاب دا دے جادوگر نہایت درو جن نو کذاب نبی سام کاذی بھی منوی سیغہ دا مبالغی را کذاب دیر لوی درو جن یا غصاد قومینو ولی وقت کذابی چی قرآن شروع کن دا تا دا تسلی دا مالا چی من خصوشی منگو نبی سام دخپور نش دا اگر دا اس دخپور خارنم لاندان دان گنو نو که چی اگر تیدا دیر لوی جادوگر دا دیر لوی درو جن دے نو که منگ تا نمگ ولی خپا کیگو دا خودنگ دا پارا دا پخر خبر دا چی کما خبر نبی اسلام بان کمی تراز کرو پا مگانیو که دا خودنگ دا پارا پخر خبر دا و از دی کسا دا خونی شیرم یا دا چی سر خپا شی دروغی تا دی دا اغا مخی دا اجال آلیهت ایلانو دی دا وی دا دروغ جور کری اگر دای دی اجتروان گنا حضرت یو یو دے سوچی یو اللہ رہتا کہ والدہ بابا گانس اللہ پیدا کردی دی والدہ جانڈی پیسی دی دا دی دلائل دی ادا خلق چود دا ٹھول نپی گی والدہ نور علماء نپی گی ادا گنبدو پیسی دی دا لنگر یسی چلی ظالم لنگر حالتا چی چلے کن دا بابا دیکھ سکمال دی اخل خودیر تا دغتم دی پلم لذی نایتا با مجھے اٹھیک دی چی خلق وال راضی انور مولیا نور مولیا پس پیگی خو ایو نه قران باندې پی نه غی چر قران خیر و دا نور رحمان به مو نه پویگی ایدی لا په معنا نه پیگی دا چی شتی داس د نوس د درغل د دور د شترا دی خدای دې خکې دوا د خو خسر دې کله خسر دې نو دې دې مخ یو شپګ مې شه بکیگی نو دې داسې تیرنه یو جماعت کې امولات مو چې مو بداس کوی او داس بداس کوی و زنه دنه شه مواته مولای سیب د لا اله الا الله په معنا پویا کا انې مولا غلې شنو انې ما ته چاوي خو ما اخر کو جلګ لا اله الا الله په معنا حفظات پوي گئی ها وی غلې شنو بیا ما ته ایتو مونږ امتحان ما چا امتحان اخلو کنه دا د ایمان کلمه ده که دې مان اندر شیخ عبد القادر اجتهاد او تلوي دوه او دا کافر ده انوی منگ سر مزمان آتای رایستا کئی نمولای پاس لارا اگل خلا اللہ مانا نور دی نیشت بل معبود برحک مگرال دا مانا دا دا پارسی و ربی پختو گرد اوڑا کرا پخپل جبا که مانا دی مولاتی منستا پیر لوی زوان اگوی وی دا کافر دی زنو اما پخپل جبا که تال مانا در دی زمان خبرنا نگوره او دا کافر دی اخپل جبا که ویلی دا که دل تراشی بل دا نیشت دا کولی یا پنج پیر تا ورشی اجال آلیاتا اگر دی اجتران گن الہ واحدا اجتروائیو دے سوچی والدار سکے والدہ بابگا نسی دی انہا حضر شیعن عجاب اگن دیو شیر حضا دی مطلی توہی تی شیوی دیو شیر دی ناشنا شیر آورد دی وان طلق المرامنهما روان شو دلادینا دی منکرنا اپتلو کی وای انیم شو زیتے زیتے زیتے زیتے زیتے دیو لیا نم زیتے زیتے دیو لیا بی زیتے زیتے واسبرو علی الہتکما او کلک شی پخپل جتو اولیا پر نه دی گوره نوح علیہ السلام بارک وم راشی سور نوح کے وقال ترون الہتکما تئی سات کے وای دی مپر خپل جتروان او خا او ولا تزن و دولت و ولا اوس او قو نصر اگر پیند بابا گان چی گن پیر بابا لوی زوان کل فرانکه کا کارین کا کا دا گور پرند دا گور پرند خا ندل تا ما واس بس بیرو الا الیت کو ما کلشی خپل جتروان و ان ٹھنگ شی ان ادل شورا یکن دا شی دته و شی کی را دے شی دا دے دس ارادی بدل دی یار زور دین رو نہیں ماتمنا بیادا پی الملت الاخرہ ندے اور منگا دا ماتارا پا دین رو سنی دی عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ خود گا نیوی چاہو دا جتوان شتے کنا اگر کم دا شتے کو دا خمک ندے اور اس نے زور ملیان خدا دیوی لی نیچی نیوی دیوی لی اما آتاو بینا اما گو گناو کا چی اگر نا پتھ گرن اگر خلق شو اما چا دا اوی د الله معنا موږ بد خلک شو ما ته مینه موږ دی ورې دا مسلام په دې روستو د عیسی علیه السلام چې یو الله جت روانه آی کې عیسی علیه السلام چې کوم هغه مشکل شاده دا تا دې ګوره ان هذا نه دا الا اختلاق مگر درو جوړ شي وي دا درو جوړ شي وي او دې بل دې تر نن ته ګوره ښا او دې له ذکرو ارولګې په د باندې قران نبی اسلام من بین په منځ کې ول د لوی علما نشته زمونږه دیو دی په قران پیږي د لوی له پلان کې چې دوه غټ سټی دی غټ پندای دی او ولې هغه نه پیږي او نه پیږي وا که پویږي نو تا ته خیال وخه دی پویږي د کده خدن د خلک زده تا ستاسو مولا نه پیږي کغه ورتلې اګه ورته کوته چې ور دی ولا نو بیا به معنی کړه ته خیال نه نو به ایمان سره تا هغه مو سره مقابله کې چې ته د قران یاد نه ستاسو پلار ته خیال اون ځاله د کرم بیننا راول غل شه په دمانه کو د پن کتاب په من زموږ ابو غلول علماء نو د بل د جواب کې خطرناک ښه قران نه بلکې د پښه کې د پن زمانه د کتاب نه مطلب دا شو چې کده غلط یو ته چې ښه عالم دی نو که هغه ته همدا مطلب بیان کړه که نه نو هغه به مونه مني بلکې موږ وکړو نبی اسلام راغی پیل حال بیا دا خو نبی اسلام ته ویلی وو که نه که دې وخت کې راغی دا مسلمانان به ونه مني نه نه زموږ علما دا خبره نه کړي دوی قرآن په علما باندې تلي موږ علما په قرآن باندې وتلی حدیث هم په قرآن باندې وتلی فقه هم په قرآن باندې وتلی په قرآن د فقه نه ورسوسی دي که نه چې ته په قرآن نه پوهېږې ته په دغه حدیث څه پوه شې ته په فقه څه پوه شې قرآن کریم په د خلکو په خبرو نه تلی وای ول پلان کې دا مثلا نه کړې نو چې نه یې دا کړې خو رسخت یې کړه ورته وایي ولې نه کړې تر اوسه پورې بل هم بې شک مې نه دي کړې بلکې د دې په شک کې د ما د کتاب نه بل لما ذوقوا عذاب بلکې خامخا نه څه کړې عذاب چې عذاب څه بیا وټیک شي ام عندهم خدای رحمت رب کل عذیل یا دې خدای دې مهربانتی عذاب ته چې غالب دی او بخون کې ذات دی بخشش ورکون کې ذات دی نو دا ستا لاس کې وه دا د الله کار دی چال ورکوي قرآن چال نه ورکوي تاسو له غونې سورت زمر وګورئ تاسو سور دخرو په وګورئ هلته کې لږ مزیدار دا بیان ډېر مزیدار دی آیت نمبر 31 32 33 30 نه وګورئ ولما جام الحق هر کا چرا دی ته قران نو قالو دی هادا سحر دا جادو دی وانا بی کافر مو فد انکار کوم وقالو وی لولا انزل هذا القران ورون لګری شدا قران على جل من قرتين په سړي باندې د دوو کلن عظیم په لوی سړي باندې ولول علما ندي دا غټ پندتان په دی ولرانغه هم يقسمون ادي الله جواب کوي ادي تقسیم کوي رحمت رب صاحب لکه دا ته د الله د رحمت تقسیم کننده کل نه جوړ شوی ادی تقسیم کوي ویش کوي رحمت رب صاحب نحنو قسمنا بینهم معیشتن فی الحیات الدنیا مونږ تقسیم کړی په مینځ کې اسباب د ګران په ژوند د دنیا کې دا چې ما دا مالدار دي نو دا ما مالدار کړی ته چې دا لوی سړی دا لوی سړی ما جوړ کړی نو ته دا خبرې مه کوه هغه ما جوړ کړی دا ما جوړ کړی الله وایي لیا تغه د بادما دې پار چونسی باد بادولا تخلین ټوکه باندې رحمت رب ته ډېر غوره دی دانا رحمت رب قرآن پیغمبري ډېر غوره دی دانا یجمون چې دی جمع کوي نو دې دا لکه تفصیل کړو چې مندمو خدان رحمت ربک عادی ته خدانی اختیار خدان رب ته دی چې غزی دی غالب غزی دی عزیز دی او بخون کړی لکه دا ته وویل شي چې دله به ورکړو غله به ورکړو یا دی له اختیار دی اسمانو ځمکو هغه چې په منځ کې که چېرته دا مختار کول ګڼې که نه فلیرته خو فیر اسباب نو دیخیږي اسمان ته په دروازو دروازو اوخې جبره اول تعالی سره جنګ وکړه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم ولې قرآن راولېږه در ورشه ورته وایه چې دا دی امیان له قرآن ولې ورکړې مولوي صاحب ورشه بره الله سره جنګ وکړه چې دا میان له قرآن ورکړې دا لوی ټپوسانه دی ور ور نه کړه جنګ وکړه جندم ما هو نالګه دا جندونه تنوین دا ډېر د تصغیر یو لس کار ګوټه دی وړکې ما جندم ما اما ماضي تاکید دی هنالکه په دغه وخت کې مهدوم کمزور بشي دا من الاحزاب دا دا لښکر ګوټ من الاحزاب د ډولونه هغه ډلې کمې دي مخکې تېر شي مخکې وایو سر دا ما دا هغه نه پاتې شوی سړی دی چې اوسوی یا لوی سړی ولرانغې او قرآن ته قرآن انکار دا څوک دی دغه پخوانو ډولونه قذابت تقدیب کړو د الله د کتاب مخکې دی نه قوم د نوح علیه السلام عادیانو فرعونیانو خاون د لښکر او دا د هغې ملګری دی دا چې د قرآن خلاف کوي و ثمود د ثمودیانو او قوم د لوط علیه السلام اصحاب الایکا جنګل دا د هغې ملګری اولایکه دا هغه دغه ډلې پخوانی دا د هغې ملګری چې اوس وایي چې په لوی سړو ور رانغې او دا کلک شي په دې خپلو خبرو په کفریاتو دا د هغې نه پاتې خلک دی ان کولون نو دا ټول مگر تقدیب کړو د پیغمبرانو نو نازل شپې باندې زما عقاب یعنی عقابي عقابي زما عذاب نازل شپې ټول ته وندی به هم تباه شي ومنظر هؤلاء انتظار نه دا موجوده منکر د قرآن مگر د چیغې او ما لم فواق نه به هغې لو درېدل فواق ودرېږي به نه یا به نه دی له بیا فاقه چې دی به بچ شي بیا وقالوا اويد ربنا يا ربنا عجلنا رجل بیا اويد ربنا يا ربنا تلوار سره کې موږ د کتنا برخه دمګه د اخرت قبل يوم القيامه نه کله موږ څه سزا موږ دنیا کې راکې موږ نه منو یا مان نه کله موږ څه جنت موږ دنیا کې نعمتونه راکې دوه مان کې دي چې اسبر علی ما قلت سلی صبر کو پابند پاک با درود چې دی وای آیات کا بند څنګه داود سم زل اې دی خواندې مت انه او اواب یقین دی ورګر دی ک اواب پاره معاملې ک الله ته رجوع کولا دیو تن دغه چې کوم دی یان دغه او چوتوال بیانول انده د بل تن د پاره نقصان نه ورکړي یګنی داود اسلام زل اې دو نور نو ټول پیغمبران ټول دل ایدو خواندان دام امتو چی امت یا نون بیاغی دی مثال سنگ گولده دار چه کار خونه دی صبر کا پاغبانی چی دی یو آئی آیات کا بنددنگ داو در سام دل ایدو خوانده امت اینو او بی غنده و را گرده دو که پا ارا معامله که اللہ آتا اینو سخرن الجبال منتابی کرو گرون در سران پاکی بی بیان در دالا بیرغشی ما دیگر که و سار که و تویر امارغان همه مخصوص رونشی اللہ دم دا اللہ تابدارو کلو لہو اواب طولو اللہ تا جدی کون کی دو در اسلام دا غلی خوک خو گوادو چا غبا دا غلو سو زبورا نو دی غرون نبا مواد راتا مرغان با وطرا ویلی ویلی وشدنا ملکو اما دورکو منگا سلطنت دا غا پخپل امداد بیعونی خان بس خل مانا که غلطا که په لخر په لخر نه مضبوطیږي لخر خو فرعون ترم ډېر وي لخر خو په لخر نه مضبوطیږي د الله په امداد مضبوطیږي د الله امداد هغه چاره چې دغه یخي ده سمعي د الله اردا فرق کار کوي چا که بعون دا معنی کړه په لخر دا معنی ټیک نه وشادنا ملکه او مضبوط کړو موږ سلطنت دغه په خپل امداد سره بدر کې لږ چې الله امداد راغی نو هغه لږو ګټه وکړه که نه او په اوحد کې چې الله امداد نه کولې منافقان راوستو نو ډېرو نو پاتخې شکست یې وکړو دارنګه چې کله هنین ته الله هنین ته نو دی ډېرو دی سوار زرو هغې ته درې زر دی پړه کې راغله د الله هغه دغې خیال نه وته ځکه دی به مخکې الله سره ډېر رجوع کول ځکه دی به کم خلک به ډېرو په دا کې دی پړه کې راغی چې موږ دا پرې ډېرو بس تس نس پرې کړو اجې شروع دی په مخه کړه نو بیا الله پاک بیا نبی اسلام سوار وکړه بیا الله پر پرخې راولېږم هغه خراب کړم نو چې د الله امداد چا سره که نه نو هغه به فتح کوي هغه مضبوطه وي وشادنا ملکه وو او مضبوط کړو موږ سلطنت د په خپل امداد سره واتنا حکمه ورکړو موږ ته پیغمبري او فصل خطاب او واضح بیان دا هم د الله طرف یو احسان دی چې بل سړی د هغه په خبره پوه شي د دې وجه نه کله چې ادم د موسی ځان په پیغمبري ملي هغه وي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني پران دې زما د ژبه د اوښې یخ او خالي خلک زما په خبره باندې پوه شي یو سړی ګڼ ګڼ کوي دا خبره څه پوه شي اته ورسه تی سورته ها کې در شو وهل اتاک نبو الخاصمه هل په ما دقت دی یقین راغلی تا ته خبر ده جګړه مارو حسم اسم جنس ده خان واحد تسنیه جمع ټول راځي نو دې کې حسم خصمان مراد ده دوه جګړه مار دي خان یقین راغلی تا ته خبر ده جګړه مارو اس تصور دا د ملګري جمع کوي دا ولنه تفونه کوي دا خطر کړه بیا چې ختم ده کې ولی مو پر راوړې مراد دوه څنګه دي نو دا بیا دې دې جوابونه کوي به سره دا خطر کړه یقین راغلی تا ته خبر ده دوه جګړه مارو اس تصور په محرم کله چې په دیوار راوختل تصور سور یعنی په لار رانه ده یعنی په عجیبه تر کړه دا مطلب شه نو اس دخلو ار داود کله چې داخل په داود سلام په فضا مې نو یریدای نه آی په بدای راغلو ولې یریده خو عالم غیب نه وکړه نو قالو یدی لا تخب مې یریګا خصمان ګور خصمان دوی را خصمانې موږ دوه جګړه مار بغا زیاتې کړې بازو موږ په بازو باندې نو پیسلو په مینځب کې بل حق پوره پوره ولا تشتت زیاتې مه کوه وهدنا الی سواي صراط او روان کا موږ په لاره نیغه په برابر لاره باندې ان هذا اخي یقین دا یو زما ورور دی یا دا زما ورور له تیتونه د ده تتونه جاتن نینیان وی یو کم سلوخی دی ولی انا جاتن واحدا از ما او خواده یا هم نو وای دی اکپیل نیا دی مور کما دی یوی دا یو مال رک دا ماسل شی و از دنی فی الخطاب از ورو دی غالب دی غده پا ما بان پا بیان که تیز دی نو تیز خود دی او اگر غریب کلا غلی دی تو گولی کرولا زمکو زکی سوگو چا زنگا خونه بیا چا دولا دقا زنگ دی کسا که گارد دی چا مخیطا کسی سو لاره ورچا لری کهی هیت لار بنده کریا تاس کنو اجیس بدرو لی تاسو شین گارد دی ها سپینا کرولا بچے انہا دیکھن بے شک دا عقید مارو لہو تتعون نا جاتن نہ زمور کما دی دیو مال راک زما تل شی وادن فی الخطاب غلد پا ما بان پا بیان کی قالوی دوز راغن تپوز نگش یا لکا دادی ٹی کوئی که غلطا که دی دیو دو پتکڑو راغن ناگه یو داما چونکه پیغمبران خودی رحم دیلوی انو آقا دیر خپاش چی دیو گرده سور ظلم که یو دم پیتلک ری خان دیتا گور دا بستا پا دا بستا جوابون چی دیم قالا و داود علیه السلام لقد ظلم که بسوال نعجاتی که لنعجی نعجی هی یقین زیاده کرده پتابانه پا غطو ده گرستا اله نعجی یو زایی که ده خپلو گرو سارا ده خلصتی ها زیاده کرده لکه و اینه قسلمی و قولتا یقین دیر ده شراکتی هاونا خامخواد زیاده که بازه پا بازو بانده مگر نکهی مگر نکهی زیاده آقا شرکتی هاون چه آمنو ایمانی روڑی یو عمل کردن تا تی چلو خوش شراکت چه سره که چه موحیدی اپا اپا ترک عمل پا سنت بان عمل که او داغا قیده غلطا یا رسول اللہ والی تا تر شراکت که غرق بدی که تا اللہ ویلی کچھ تا قرآن ویلی یا اغا بیداد که گیارمی ور که گیارمی که ایسا تا که دوی خلق سر شراکت مکوا شراکت موحید سر کوا چه کلک موحیدی و دخلی موحید نا د کلک موحیدی و متبیر سنتی اصلا شراکت کو نقصان و خاص دنگ ملگر چه قرآن والی دی دا په قران سټشي دی وی دی یار خاکی دتی دی تل نقصان درکې پیس طریقه باندې دی سره به بشخال گیا ا دا نور چې ګرنی یقینه غلغه بل خام خسرت خرابې څنګه ما سې دی ده ساره خبر سې پدی ورشه په لار باندې او کان خر نقصان ور کی تکلیف دور ہو جاتا تقریباً سورا جوشی دی ہم دیو چرا کر دی دور رو جبا لنڈائی تاس دا کڑی گر کڑی وینا کسی میو قولتا ایکن دیر شراکت یاونا خام خان زم گیا ماسی دی پا مردان کے ناغس ہے داگاو منشیو نو دیما کرد گیا دری میں اشی بیکی ما تا خبرو لگیا بیسار 9 کروڑ روپای غلی نقصان ور کرد او د 2003 نو سره 9.5 کروڑ دنه پټ کړی په 2003 سالور کال کې غریبان خپون ما ته بس الله نه منظور اوس هغه بیا غوډی سما لیکن هغه خدای دی ول راو ته پیسې نو کچې دې ته کتل چې خپل ملګری ځان تر کړی چې بل نقصان نه ورکړي خدای چې څوک ځان تر کړو و دې وځنه کوشش دا کوي چې څوک مزدور نوکر کوي ځان تر خپل ملګری پیسې ول خیر زیات ورکوي او دا دارن که شراکت که خپل مرگوزار چه اثرام کوئی نقصان در درکی در اللہ او دیده ما پر غیر دیر لبی ورکره اون دا غشان تخال کن الا لدین تا آمان و گره کسان چی ایمان را وره ایمان را وره صحیح ایمان واحدی عمل کهی پر طریقه با سنت بانه نو ده نقصان رو قلیل ما هم دیر لگ دی داخلک دیر لگ دی دا دیر نی دا پر ذرو که وکس نمی چرتا داخل دا با دی با تو کوشش که سپیا امام سپیان سوری رحمت اللہ علیہ دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اماثر دے اگر وہ چیتا تھا تو پہ مغرب کیا تھا مشرق کی پہلے یو سڑے چیتا موحید دے متعصر نو لڑ شخص را ملاقات ہوکا دا خلق ہوئی لگ دی دا دیر لگ خلق دی دلتا شکر دا تھا رب اللہ شے دی دیر اس ملاقات لدی لیو بل لیو بل اس ملاقات لدی دا بہترین خلق دے دا دیر سر چکین یو حدیث کرا دی او کسان دی جب اللہ پخپل سور کی دخپل رحمت سور کی پٹ کی پاور رکھے جو سور بھائی چانی یو داگے دار ہے جو سر بل سر تلے سر پر دی خاص یاد دا دا دا قدیم مل گرے سنت مطابق دا دا دا دوڑ بن جنت تبی پوری ملاقات سر با نو دی خر کو سر اسی ملاقات کوئی دی قران لو کہ ما چمان دی کلو دی زنان دی خپل گو ملاقات کی دا شانتے دا دا دی لک خلق دی دا په دنیا کې دا په لکونو کې یو کس نیم پیدا کېږي زموږ دا ملګري په کې حساب کا دا د دنیا په د پیسا باندې په لکونو کې یو بم نه دا شانته دا ډیر کم خلک دي وقلو ما هم او ډیر لږ دي دا خلک دی ته سپک مګوري دی له عزت کوي که ماشوم دی که لوی دی چې الله قرآن راوته دا لوی خلک دی دی له عزت کوي د دې عزت کې ستاسو فائده ده او که دی ته هم بد نیت بد کړه یا دی له هم بې عزتي وکړه یا کوم ذلیل خوار پسې ګوره وقلیم الا الذين مگر هغه کسان چې ایمان او عقیده بالکل د قران مطابق ټیک ده عمل کړ په ځاوه سنت غم خادي معاملات عبادت په سنت کې نو د داخل د دوکان ور کوي د نقصان ور کوي وقلو ما او ډیر لګ دی داخل کړه دا ډیر لګ دی په اوړو کې مال غم نه او نور بل اخر ګڼ کپان هډیر دی د دنیا کې وزن داوود اګمان کو داوود سام انا پتانو چې د دې امتحان وکړ شه پس فربو بخنه وخت را خپل نه اپر او تر کو کون کې الله تا او انا راګردون کې الله تا دې دا کې بعد خلکو سره ډیره خراب کیسه جوړه کړې ده وای داوود علیه السلام چې یو ورځ د ناسو دفتر کې یو مرغۍ راغله يهود جوړه کړې ده ادم دې بیا راغستې ده په تفسیرونو کې د دې قرآن وردینان بیا هغه کیسې مې سره وایي يهود خلک په دغه کې مشغولې د خلکو عقیده هم دغه جوړه شي داوود السلام ګور ضرور ګڼه دلته نشته بیا دلته نشته یا زه سره دا باندې کړی چې ټول دنیا دغه را ادوار لیونی لار جنگ وسره نه کی دغه کوم کر خر روجا پیلا کر روجا دای خو د دې وخت دای ته مالک پلار جنگ وردان به کو خل خر روجا وای زمو مونږ باندې زم شرطه په مونږ روجا خر تا وتا مونږ ته پته لګ روجا نو چې ابي دا څه کوي خپل توان هغه چې ابي دا ول دغه رابري ها هو درغه کولاو دې وقليل ما هو وزن داود نو داود علیه السلام بارک کیسه جوړه شوې ده وایي د ناس په دفتر کې مرغۍ راغله وایي د سرو یې چونچو د سپینو زرو یې وزرې وې او د زبرجدو خپې وې او څه ډېره عجیبه مرغۍ وه وایي دوه ته راغله هغې ټوپ کابل هندې ور پاڅېده نغیا پر نور کړکۍ ته لاړه دې کړکۍ ته نه بره لاړه دې ور پسې بره وخته نو پیوار هغه دویم چاته و چې هغه ته نه دې ورځې هغه ته نه نو چې کته وکړه یو ښځه له ښځې له همبل په غولي کې دا سر کېدی شي ښځې فطرت کې دا چې هغې حیا او پخوانو ښځې چې هغې کاپرانو حیا هغې کې ډېره وه دا خو بیا یې زیاته شوې ده په کاپرانو کې بیا یې ده او مسلمانان خدای نه زیات بیا حیا دي اوس نو هغې بربنډ له همبله وایي دوه په تماشا شه چوف دا خو زبردست شی دی پیغمبر داسې اوس یا بربنډې ښځې ته تاسو کتې زه تاسو باندې خپله باندې لاس کوي تاسو به وګورئ چې هغه ښځې بربنډ خدای نه کړي یو عام سړی مونږ نه شو کړی په پرده کې چاته نه شو کړی چې یا کې حیا لوګو نه غیرت هغه نه شي کړی نو دا داود السلام ستان هم خراب کړم بخت نو د یهود دا کیسه جوړه کړه وایي داسې ورته وکتل نو هغې چې وکړل هغې شرک کړی هم دغه ویښتې په لاندې راتاو کړه چترای پرې جوړه بیا وایي نه ښکارېده وایي دوی چې دا خو عجیبه ده د تپوت کو دا د اوریا خدا دا کی سره کو درو دا مکمل کو پر دی ها دا مکمل کو پر دی خو چون کله کلی د خلکو مونږ ته چې خلکو دا کی سره لیکلی دا چې په دوه کپ نه شي انو یې د تپوت او کدا چا خدا دا د اوریا اوریا راغله دا خدا ما ته ته به وای دا شان چا دا چې ستا خدا مې خو خو ما ته به وای دا دا دا څه ویل نه شي د سر نه چاته دا خدا زما خو خشه دا ته ما ته پرینا په دې نه خو دې زما ډېره خوښه ده وایي نه کنه زما ډېره خوښه ده وایي خیر ته بل وایي دا جي زما ډېره خوښه ده خیر نه وایي پرې نه خوده وته نو بیا دا مخې ته خبرې کوو دا بیا سوا د کفر دي نو بیا یې اوریا ولېږه محاذ ته او دغه ته یې ولیکل دغه د جرنیل ته چې دی مخکې وجنګ دی مړ شي الله اکبر د ښځې دپاره هغه مړ سړی مړ وو الله اکبر ته به وکړې دا شانتې خیر ملا صاحب چې تا کسی کې انو یال دا نه ډیر بدري وکړه نو چې راغی نو داود السلام خفه شو شیردا خو ما مړ مړ دی بچ انو بل ما ته ولېږه ته چا دې بیا مخ ته وځو نو هلته مړ شه نو چې هلته مړ شه دا خر سره نکاح وکړه دا خر سره نکاح وکړه نو دا دوه پرښتې راغلې وې هغه وته وی چې دغه شانتې چل دې ته چې ستا خو یو کم لکه په اشاره تنه چې ستا یو کم سره خدي وي دا غریب خر سره چل جوړ کړی دی وایي دی پوه شو چې خو زما امتحان شو پستا فاره به وخنه و دا کیسې جوړه کړه خلکو دا دو جګړمارو سمتلی وه خو دې کې اصل خبره دا وه دې کې دا چې د دیو زما امتحان شو دا امتحان په دوه خبرو باندې دا ښه زیات کې ګورې کې بیا به غلط شوی ګور بیا کافران کېږي خیال کوئ نو دوه خبرې وې د دې امتحانه یو دا وه چې د ویلو د خپل وخت تقسیم کړی وه یو ورځ به د عبادت کار عبادت کو د الله بل ورځ به د دنیا کار کو نو په دغه ورځ باندې د عبادت ورځ وه په دې کې بده دنیا کار نه کوو دا دوه کسان راغلي دا پیسلی کړې ده یعنې هغه چې کومه ځان باندې یو شی واجب کړو هغه ته مات شه نو بیا وایي چې ستا پرلهما ته معافي کړله یو خبر دا ده دویمه خبر دا ده چې ده یک طرفه فیصله کړې ده فیصله به د دواړو غړو مدعي به دعوا وکړي چې دا ګډه زما ده یا دا ګډه دی ما نه ګډه غواړي نه خو دعوا وکړه هو دا مدعلې نه به تپوس نه کړې چې بای ته څه وایې نو هغه نه تپوس نه کړې چونکې دا پیغمبران خو ډېر حمدله وي او نو ده یو دم د ده پړه کې ډېر زیات دغه چې دا دې خو ظلم نه کوي نو ده سره چې یو ګړی را دی د ده نه نان وی دی دې ته غواړي نو پیسلې دا کړې چې دا خو دا شان زیاتې دی کوي تا نو دا خبره باقي دا بل نورې خبره دا د یهودیانو خبره پوه شي په خبره باندې فغفرنا له ذلک بخنه کړو مونږ ته د ته د دې مخکې نه الله ما معاف کړو چې دا دی بدا شان دا فیصله کوي ما معاف کړو مخکې نه غفرنا یا دی بدا شان یو ورځ بد دنیا کار کوي په یو ورځ کې ما مخکې نه معاف کړو وان له ان زلفا پوه شو په خبر څوک پوه شي او کا پوه دا لیکه ګوره خان وان له اوس خیر نت هم شه نت کې دا خبرې مونږ دایي ګوره دی بیا دا خامخا ګورم وانه په موږ باندې فرض چې صاحب د پیغمبرانو صاحب او صفای په موږ فرض ګورې ها وانه له وان د نزول په یګن د د پاره ما تا درجه ان شي درجه والو نه ودا کار کو پردې خزه به چل جوړو او اوس نو به بهترین منزل نو پردې خزه به چل جوړو سور او تړې بمړو د خز د پاره یا داود او داود ان جنا خلیفہ فی ارض یګن تم ګرځولې په خلیفہ فی ارض پل مامور پدمکه کې زه تا ته امر کوم ته خلکو ته راځې پاحکم بین ناس نو فیصله کوم د خلکو بل حق پورا د دواړو طرفینو خبره اوره د مدعي د مدعلې نه هم تپوس لږ کوه که نه وله تا ته ویلو هوا اتبرم کړو ستا خواهش دا و چې دا عجز دی نو تا دغه ګور دی په دې دا که خواهش تعبیدار نه کوې ته به فیصله صحیح کوې نو مدعلې مدعي د دواړو نه به تپوس کوې کچر دغه شان اقتراف پیسه لکه کنه وزل کان سبیل الله نو خطاب کتا د الله لارنا ګور بیا دا سن کې ان رضین دلون کنه کسان چې ګمرا کی خطا کی د لار د الله نه دل عذاب سخت دی په سبب دا چې دی ير ګور رضی صاحب کتاب اقتراف پیسه ګور دا غلطه خبره دا ګور دواړو حق ده کنه نو دواړو ته پوس کا او ما خلق نو سما دلیل اخري نو پیدا کړم غاس مانو ازمکه اج به من ذکر کې عباس بلکې دا پیدا کړو ما خلق دین او انسان الا لعبودون ذالک ظن الذين دا ګمان دا کتن انکار کړ قران دا دې ګمان ځات الله پیدا کړی دا د موږ یې اسی پیدا کړو دغه شان په توګه تی په عبادت پیدا کړ دنیا عبادت پیدا کړ خانه په ویل له لذي کفرو نه لکه په اړه مون کړند قران دور نه ام نه ذل الذين امن امن ګرځو آ کتن ایمانو چې منله مسله عمل کړنه په شان د فسادان په ځمکه کې ها نو د پیغمبر د فسادان په شان ته ګرځي امن او امن صالح اینو ام نه ظلم متقین یا ګرځا مونږه متبد د سنت په شان د پاجو پجار په ساکو نو د پیغمبر د اسلام ام متقینو کتاب ترغیب قران تور کې چرته قران ته کینا چې پیغمبرانو شان په جنې صحابه شان په جنې د دین د خادمینو شان په جنې کتابونه دا دیم شان کتاب دی اندر نو ویلې کرا لګلې موږ ته تا مبارک اند برکتونو کتاب دی زمکه به برکت شي وا ما میاش به برکت شي وا umat به برکت شي وا دی کاغذ به برکت شي وا دی پیغمبر به برکت شي وا دی اوس هم خیر کو من تعالی قرآن علم اوس هم چې قرآن بین الله دا بهتر دی برکتی دی اج څوک دا کې څوک دعا برکت اندي کتابونه دا د مشان کتاب دی دغه د دوه پیښه د عظمت ښه عظمت شان ثابت او ډیر د مشان کتاب دی دا کوره اده وجه انزلنا ما را ان شاء الله راځي د مشان ني او ایلی کرالگر پیغمبر تا هم دو لوی پیغمبر تا او بیا مبارک و برکتون کتاب دی خسل را لگر دو علت در را لگر انزال دفارا لید دبرو آیاتی دیر برای چشتو چونکی خرق پایتون دی که دیر دیر نه لیق رو آیاتی نیدی که اول ولی اول ولی دی که سواب دی اول ولی شاوا تلاوت ولی دی که سواب دی اول جو دغه چې یو دری ولکان ورکړو وړو ولکان داسې شپاړ پنځه شپاړ کال ولکان دوه لګیان یو وته ما خو تر دې وخته پورې پنځه سپارې وسې په کې ټکې بل ما شپږ وسې اډک ډک ډک ډک شروع شو یو بل وړوکی هلکه دغه وته وایي چې هلکه داس نه دا طریقه نه دا ګوره ښه ګناه دی وایي نه ولې ګناه ټیک ده خو مګر روژه مګر زر ختمونه کوه هغه وته نه دا نه نه ته وایي وایي وایي کنه وای ما څه وایي وایي زه خبرم وایي دا تاسو د تاسو دا چل کوي دا تاسو چې وایي نو نه پته پوهېږي الله نو دا خو دا ته دا چل کوي الفاظ صحیح وایه ډېر اختیاره نو ته پوه نه شو زما په خبره باندې نو الله خو خیر پوهېږي خو لکه ته خو ځان پوهېږه دا ته چې په دې باندې څوک پوهېږي دا ته چې په دې دغه کور چې دغه کې د خاتونه چې کوي سر ودرېږي ورپسې ډکه چل دی ډکه ډکه ډکه په مخه شوي دي خدای د کتاب بیزتی شروع کړه سخته لید بریاتی د دې د لاندې امام قرطبی لیکلی دي و پی دلیل علی وجوب معرفت معنی قرآن په دې آیات کې په دې جمله کې دلیل دې خبرې چې قرآن کریم معنی د کل فرض دی ولی هله لید را لیکل شو تدبر لا نو ته په معنی ته په تدبر څنګه کې مده په اوله اوله ورپه اوله په ګنټه کې پنځه سپارې وه زر دره بعضې خلک په یو ورځ په یو شپه کې خطونه کوي بعضې په دوه کې بعضې په درې کې ډدار ډدار دی او په لوډ سپیکر لګیا دی پیسې ګټي لید دبر آیاتې د دې وجه مونږ په روژه کې کوم بیزتي قرآن کې دا په نور میاشتو کې نه کېږي چې دا د قرآن د نزول میاشت په دې کې بیزتۍ شروع دي سمې پیسې پې مو اخلي او څنګه وایي مولوي صاحب ورته وایي چې به ړومبې رکانې دا به زه تقریبا ګنټه کوم ښه نو تاسو به ګنټه بس ګرځئ که چرس کوي که سګرټ کوي که چایس کوي نو ګنټې له ځان راسو چې ګنټې راشي اندې کړپ روکوي نو هغه پوچ دغه ته اوږد ایا تو کې جو راټیټی کې په هغه تات راټیټ کې نو چې بیا پاسې نو بیا زر هغه دویم رکا ډېر لنډو کې یو دوه څلور دا ان بیا ورته چې بس بیا څلور ته ودرېږم که نه درېیم ته نو بیا تاسو ګرځئ یو ګنټه دا طریقه ده د قرآن بیزتي اڅوک بروس نه سي موبایل به وسه پای کې لګي نه نت چلی اته دا چې هغه ته مالې مړی وګد کی تاله کانا نتلو اله دې وي اوس اوټی دیږي یوټو رو دیږي وتا انو هو دزاري دا طریقې په دې ملګری ولې پیسې ولور کوي وي مو دې سي بس موږ وسولار خو موږ پیسې ورګا دا واخل او موږ پویا کو موږ نه سرو سو نت ګور په جماعت کې او مو دې سي مختلګیاله ګلزار بس لیدبر آتی دارنگے علی قولیم ذکر کر دے مظہری و الى خیر فی تلاوت لا تدبر فیها پاگا تلاوت کے سر نہ خیر نہ پک ثواب تے ایک تدبر نہیں ہے قرآن راغلے تا د منافق صفات ذکر کئی افلا تدبر قرآن سورۃ النساء نمبر 82 کی ا سوچ نہ کیدا منافقان پر قرآن کے ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا منافق سپاده سوچ باندې کوي نن ټول منافقان لګیا دي به سوچ دي غړ غړدار باسي کوم اولاد کامیاب دي دارنګه سور محبت کې آیت نمبر 24 کرا دي افلا تدبر قران 24 کې جوړاو ا سوچ دي دا خلک په قران د منافقان ام علا قلوب نقبال یا پړوندې باندې تعالی دړو نړۍ ته تعالی لګیدل یې به سوچ لګیا دي لیدبرو آیاتی سفیان وی انزل کتاب لیدبرو وجعلو لتلاوت را لگر شو قرآن چی خلق بگر سوچا تدبر کئی عمل پیو کی نو وجعلو لتلاوت دی سر تلاوت لو کردو دور سپاری ہوا دور سواب دے دور دقوا دور سواب دے سواب پکر سر نیشتے گورے بلکہ عذاب دے تیچ پکم ترکبا نقصان کئی دان اللہ وليتذكر اولو الالباب دې فرض پند والے عقل والے چاته وي چې په سوچ په تدبر سره قران لولي وهبنا لداود سليمان د بل پیغمبر ابتلا ذکر کړي سلیمان السلام ابتلا داود السلام بیان شو او د سلیمان السلام ابتلا جوړه مبتلا شو اته دا یی جتروادی خپل ځان نشي بچ کولم او هم نه داود سلیمان او به هم داود السلام ته سلیمان السلام نعم العبد سخی سبب دی باندې کول کی نعم العبد سخی سبب ده انه یو یقین دی اواب رغرن الله په دی باندې دی کی دا ست دلایل دی اذر علی بلا شی صافدات الجیاد کله چې پیشو په دبانې په مازیګر کې چون شیوی کرا اسونا ته نو ویراو راو با ته اسونا ان چې راو با ته ان واته وی ویز غلو یو ان چې ویز غلو له نو ډیر شروع شبا چې په پاندو په ډول لا تراخ په ست باندې فقال ان يهبذ حب الخير وی ما مینا کړی مینا ده اسونو سره ان ذکر لی ذکر بری انا حرف جر دے پماندہ یو حرف دے پماندہ بلہ پتا دے بلہ حرف جر دے شی لی ذکر بھی دا پار دا خورولو دا بیان دا رب زمان چی پا دنیا کی توحید خور شی دا اللہ کتاب خور شی یعنی دا دی سر مینہ کو اما دا پار دا جہاد چی سر مینہ کول دا سدان دا ثواب دے دا سر ٹو پاک اخری پری خیز دا پی جہاد کن دا غستر ثواب دے دا غی سپاکول ثواب دے دا غی تا قتل ثواب دے اگر دیل اخری سڑے پر دا رو غستر گناہ دے بیا ساتر گناہ دے دارنګ استه یو استه هغه سه د ځان سورل پندا جایز ده سو سو پکنه هو جایز ده ا دې لږه شو چې په کوم بیا ګناه ده چې خلک به ماته پاسي یا موټر هغه سي ماته خلک به پاسي دا بیا ګناه ده ا کدی له موټر هغه ته چې په دې د دین خدمت کوم بیا ثواب ده غسلیم ثواب ده نو ان یه باب ته هم بر خیر وې دا مینا کوم وینا ده مال سره مال باندې اسونه سارو د خلک مال وې دا مال دې سورګ دوره ده ان ذکر به د پاره تو خورولو د ذکر درازمان چه ما دا اللہ کتاب ما دا اللہ توحید پر دنیا کی خورسی حتی توارد بیل حجاب و تی اوز غلو چو ویز غلو حتی توارد بیل حجاب حتی که کچه پر چو داتو نا پا پردو که پناشو نو وی وی ردو آلی و پس که داتو نما تا پا تفقان شروع شا مسخن چلاس را که بستو که پا پندو داتو ورا نا که او په سرتون باندې بیا مې بیا يهودو کیسه کړې دي وای د مادګر موسی قضا یې سونو کې لګیا دي ان مادګر موسی قضا شو ډیر غوسه شو ویراوی دا سونه ټک ټک ټک نو سول نه خطر سرتون اول اخ په الله وګور موزا هغه قضا کړ دې او سونو ګنا څه کړ دې څو نقصان وکړو یو خدای نقصان چې پیغمبر له دا څه د دنیا سره محبت او موسی قضا شو موسی پادشاه دا جهاد اشیاء طلب کول دا گناه تا سپا دا از حلال دخوا پا نور مسئله کنو که جایز دیم و امام سی وی دا مکروه دی ولی دا دی جهاد شه دی دی جهاد شه طلب کول دا زن لگناه دی دا گنی از خود جایز دی خوراک ناروا خونه خوده چون که دی جهاد شه دی نو یعنی نده این دا قواری دا خدا خود زمانگ دا وصله دا دې کومه د توحید خوري په دنیا کې د دوجنه خوري کې دا که اس خوري زبردست جنگ جنگي شه ده د دې کمالونه دي د دې کلام دا کې ته په نه ده د کته شي په تا بل ملک نه ده په دې په کې په لکی دا د کمالي شه ده سونه دا ترن غ سونه نو غ ترن غ سونه غ لا را کو په لا ته نه کړه د سر نه وي کټه زور نه کړه سره ان ته کوي هغه اثر کې د چې اتون راغلم دلې خواند ورکړ ډېر تیر د دې ادرې د خپې سټ باندې لاس راکا وخپو د چا چې اتون ساتلې ته پته چې اصل په دې سټ باندې لاس راکا دې د وګړي غاړه ته ته نږدې شي مینا سره شروع کړي په خپل چې لاس د مثال د بوډا سړي دی بوډا سړي چې خپل خپې چا بي کې نو هغه د خواند ورکړي ا چې په سره کې ولدا سوې نو خواند ورکړي ان دې وځنه نو دې ته دا جوړ چې سټونه ته وواله خپې ما تا ته په صورت نساء کې بار نمبر 44 کې او په صورت مائده کې نمبر 6 کې چې موږ وی پام زه بیرو وسیږم ما وی چې د مسخه ته لکه بیر راشي دا من لاس راخل دا نه چې پام زه بیرو خپل سرونه کټ کړی ځان نه ما تا ته بدا فائدر کې فار نمبر 23 کې دا ځای ده په تو په خام شروع شو څه زما ته مثلا چې لاس راخه به سوقه په پاندو باندې دا اسونو او پسټونو باندې او اسونو تغلول دا نبی صاحب هم تغلول ابن عمر رضی الله عنه چې او دا نبی صاحب اسونو تغلول زوم پکې شامل ما او دا وروته خواندي ورکوله دغه دغه شعر ده کنه د جهاد شعر ولقد فتنا سليمان نو دای دلته دا جوړ کا او دا بل واقع دا بل امتحان سليمان سلام یقین امتحان کړم کو سليمان سلام او غردوما غردول موږ په جوله دا کې جزن تشجو سا چې سا په کې مسلمان اب بیا راغرد الله تا نو قال وی رب اغفر لي رب ما بخنا او کماتا او باقي ماتا اختیار اقتدار ملکن اقتدار دا ته اقتدار چې لام بغي له هر من باندې چې نه مناسب اچار زمانه بعد چې هغه ما معجزه وګرځي امام رضا معنا کوي دا ته اختیار راکړه چې دا بل شانی دا طاقت چې بل شانی چې ما معجزه شي ځکه معجزه یا پیغمبر معجزه بل پیغمبر نشي کېدای لیسیری چې دا ما دما دغه شي معجزه تن تدل على صحة نبوتي ورسالتي ودل على صحة هذا الكلام أنه تعالى قال عقبه سخرا داوي ما شو إذا كما نوكرا دي دليل ويدار شو سوي فسخرا لو ريخ تجربة أمري هو خير سوى أصاب دا داوي دليل دماء دا خبر إمام راضي فريد بان نو داي جور كا سكيسي عجيبة جور كري فريد بان يهوديانو أغي وي چه دا دته یو غوټی و دا یو کیسه ده دته انګوټی و سليمان انګوټی دغه دیاں وې انګوټی دا ټول کما باغی خو غی انګوټی دا معجزه نه وي نو دا انګوټی د ثوا نو دې چرته دا لامبل راغت نه شیطان پټکړه چې پټه نه باندې اوزا شان دغه عام سره شه دغه باجو د انګوټای په سر باندې کولا ادا جنات د انګوټای په سر باندې د تعبیر تعبیر دا هوا کې دا شی مون په انګوټای په ځمانه سره دا انګوټای کمالو یان دا کمال نو دا یو کې جادو انګوټي واغې نو چې دې راوته انګوټي نشته چې لاندې سره نه ته په ځخ باندې په شان دا یو څه کې ورکا چې زه وځم نو دې وشړم چې وی شړم نو بس به د کلنې مو شړ دلته نو بیا دونه نو زبا شما اندې لاړ غریب وي ګرځي دا په باندې سوال مال به کو گزاره به کو نه مې بیا یو مېمار ترې نوکری شروع کړه دا کیسې یوهودو نو هغه مېمار وره دوه میان ورکوله په دروازه یو بده ځان لا پوخه یو به خرڅه مې په دې یو ورځ وره دوه میان ورکړه دی یو خرڅه چې بل کولاغه کې انګوټی را ونه واچو چې راغه یو بس هغه سره سم برابر کړه سو جنې ان بیا دا غو یې امتحان یو څوک دا وي اوباد په دې دادی کړی دی بعد بغدادی کړی دي چې د یو بچا ده هغه دغه لور و دغه لور یو ملک په باندې د حمله وکړه چې یو دغه ملک د بچا لوري راخېسته نه اندغه ملک پتا کړ اندغه لور راو سمغه هغه ایسته نکاح وکړه نو یې وړه خپه و یا دا کیسې دي ښه دا یو ډیر خراب خلک دی انو اموریان د دې د مولان دي کدام يهوديان دي دې ډیر خراب خلک دی دې نه ګور دم څو سنو سوچ نه کوي دي انو وی چې هغه پاتره کومل ک هغه خد ارجینا را وسه مې وړي را خپا ته پینیکا او ته دې یو د بوته ته له خپې ما ته پلار یاد دي دې کړه پلار مجسمه جوړ کوم وی دا خبخي ان دغه ته پیریان ته مجسمه ولې د پلار جوړ کړه نو یو در نه دی به ته قتل او پټ به د عبادت کو دا مجسمه انو دا ویغه امتحان یو ابل امتحان وای دا بل دا و ان شوې د او دیو شو ان هغه د وېچ کوم پرې پټ کما دغه جنات دا مونږ مړو د کړه دی په مونږ باندې بدا شم با شي کې بدماشي با کوي دا به مونږ مړو نو دې بیا دا سره کې شي ورته تو کې وای پټ کو برا نه غواړ الله را اخلاص کړه کړه جولا کې چې دار صاف کینو دا کیسې ټول دی الله خو دې راځه کې بخاری چې خبره کړه هغه ټیک دا هغه وای چې اصل کې دا سوال کړو دوی له چې نن نه بعد بعد خپل ټول خود سره یو ځای کېږم او چې مارا سوره بچی دینه پیدا کې به ټول په جهاد کې لګوم خو ان شاء الله ونوي نو دا نور خره ټول شړنه شوې ای یو چې کوم دی یوی زیو شو هغه جسد نو ته جو صاحب کینو نو سم انا بیا راو چې بیا انا بیا راو ګرځ بیا ویچار سره ان شاء الله واه دا کوا او ته حدیث کرا دی قال له صاحب قل ان شاء الله ان شاء الله و نو فلم یقل سلیمان صاحب ان شاء الله او سلیمان صاحب ان شاء الله و نو او صاحب نو مراد جبرئیل علیہ السلام دے لکہ حدیث کے آخرہ کہہ دی فقال له الملک فقال له الملک دتا جبرئیل علیہ السلام واسیتا انشاءاللہ ونوی نو اصل کی لگر انشاءاللہ نویلی انشاءاللہ دو وجنا اللہ والا ننان وقت شن دکھرے یعنی بچے ونشا اور یوی نوشا ہم تش جسدو او دید آئے کہ بیا پا دی روایت کی سو دگا دی بعد روایت کرا دی چې د شپې ته خره وي باد کرا دي چې اویا وي باد روات کوي چې سل خره وي نو مودودی سه وایي چې یو خدما ذهن دا نه اخلي چې په یو شپه کې سل خره سره څنګه نه بیا تقسیم کوي وایي په پاس کړه لس لس منټه یو یو خره سره کا ټیم په بیل لس منټه غسي کنه دا کمال عقل عالم دې کاندې ورلې ان شاء الله سمنت وای ولا کې کپاوی ویله پاوی جوړه چې پاو پاوی کې دا په دسلو خط سره سره شو دا 25 پهونه دغه شو یعنی 25 غنټه شو 25 نو 25 غنټه شپه شته چرته شي وای زما کړی نه مونږ خبره مطلب دا چې د حدیث د ثقاهت لپاره یو دا مودی صاحب عقل هم پکار دی چې هغه عقل ومني که نه نه به حدیث یو که دا عقل نه مني تا به ډېره خبره عقل نه مني نو ته به چې دا غلطي دي دغه عقل یو دلیل دی دا نوې قاعده جوړه شوه چې حدیث تعلی که نه مودی صاحب په عقل باندې وتله نو که دغه عقل باندې برابر و که نه بیا حدیث دی او که نو نو بس بیا پرېږده عطل کې دي دا کې بعد دې حدیث کې استراب دا استراب نه دی و یو کړه دې چې یو شپې ته خدای بل یا بلکې سلام دا سره دا جدا قسمونه دي چې کله سل خدای وایي نو دې کې آزادي او غلامان ټول یادې کله چې او یا خدای دي نو په دې کې آزاد خدای یادې هغه وین دې ته نو باسي اگر جو دې دې شپې ته خدای وي نو په دې کې یعنی هغه چې هیڅ نه پاکي هغه دې هغه لا چې هیڅ هغه پکې نه ټیک شو دي نو دې کې استراب د کوم ځای راغی حدیث کو استراب دې حدیث ومزدا کوي لګ لګا فسخرنا له لوريها خام ولقوا تنا سليمان فتكثر امتحان كم هو سليمان سلام بعد اگر اگر دوم گا پکو پ جولا کرسی کر سیا کر سمانا را گوندول یدا جولا ما شیرا گوندای تد جولا گا زغیرا دای ها دا بچی دے نت جسد نو بیا وی سمانا برا وی وچ بیا با انشاء الله نو اما دغه پرستیو دا انشاء الله نو ویلی نو قال وی وی رب بخنا مکو ماتا او بخی ماتا یو بادشاہی داتی بادشاہی داتی اقتدار لیم باگ دیا خواہ دینا کہ نی مناسب ایچ چالا پاس زمان چیز ماں موجزہ ہو گردی سوک سو پوچھے پی دادا گو دیر زیاد سخت دی خواہ دیر گران دی الحمدللہ مام دیر آسان ماتا دیر آسان چا زمان پا دیر دا زمان ماتا دیر گران نی گو دی خواہ خود دیر آسان ویلشم انکان تلوہاب یقین ته خاصته بخشش کوونکې فسخرنا دا پیغه دلیل دی چې دا دلیل دی چې د دین مراد ا معجزه غوښتلو نو تابع کوم موږ د پاره وا روانه وا په حکم د قرآن روحان په نرمه تر چرته جبت او شیطان دا بل معجزه او شیطانان تابع کول شیطانان الله کل بنان هر یو اباده کوونکې بنا ګلکار لن کلی کې موږ ګلکار ته ترکانو ترکان ته ترکانو ادا چې کوم پلیستر ته ترکانو لرګي ولته ترکانو موږ ټول غار کاری هر کار کوي اپ یو کار ثاین نه پیږي او کل بننا نه هر یو باندې کوم کې وغواس خوپی وونکی خوپی به واره دربه مرغ راستې واخرین نور پیرانو مقرنه تلشی په الاسباد په زنځونو کې چې چا په خلاف کوم زنځونو کې تړل شو ها دا تاونه دا دنګ ورکړی دي فهم احسان کوه چال چې خوښه شي او امسکه یا بندو چانچې خو بغیر تاثر حساب نشته دیره کې دا راغولي کې ځان ته کلي کې لږ څه دار کې زاړه کسان دي هذا مبتدا ده آتا او نه خبر اول دی بغیر حساب خبر ثانی دی دا زمونږ ورکړه دي بی حساب یعنی د چې چاره زیات ورکړه لږ ورکړه یا بغیر حساب معمول دی د پمنو دپاره او امسک دپاره وایسه یعنی دا مال دولت زمونږ ورکړه ده ستا خوښه ده که چا ته احسان کې یعنی ورکړه سي یا چا نه بندې ستا خوښه تاسو حساب نشته دین ثابته شوه چې د بادشاه دپاره کښې نه کېږي بادشاه دپاره بادشاه ته اختیار نشته ور ورکړي نه ورکولی شي لکه نبی علیه السلام سلسل اوخان نه دي ورکړي وغه د هونین کې سلسل اوخان اچا لی ورکړي خپل سخر لی ورکړي د خپل اوخي لی ورکړي د ښځې وراره لی ورکړي ورونه لی ورکړي بیا په نبی السلام وکړه وایي هغه چې عثمان باندې ته الزام لګي یهودي چې هغه د بیت المال مالونه خلکو ورکړي دا نبی السلام چې ورکړي دي دا دلته چې وایي او دا یوسف علیه السلام چې هغه وایي اجعلوا بلادهم في رحالهم لعلهم یغرقون اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون هغه دی په دیارلسمه سپاره کښې په لړومي مخ کښې یوسف علیه السلام چې وروڼو د هغه مال په دغه کښې ایښو نو که دا ناروا وی باچا ته اختیار دي خان خان هذا تاونه دا ورکړه زمونږ دي پامنو احسان کوه چاره چې خوښه شي او یا بند کړه چانه چې بند دی بغیر صاحب تا ته نشته صاحب یا ورکړه بی صاحب چې سوره چاله ورکړې ورکولی شي ونه لو دلفه دا بیا بیا دلته وایي ګوره ولې ویلو نعم العبد یو انه اواب دوه دې داسې وایي دې ته وایي وینه له وینه زلفه ما ته درجه وه حسن مب بهتر نو دا ستا په ذهن کښې راتلی چې داسې دا چل کړی غلط کاره الله بنده وایي مخکې درته دی ویل شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مختصر بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکرى لأولی الالباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب واذکر عبادنا ابراهیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه مورزون ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يختصمون ان يوحى الي الا انما انا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. جزاك الله. مقصد سورة الصاد الامتلاء على الأنبياء یعنی ابتلوا بالمثل مخ کې نه ترقي ده مخ کې وي عجز المصطفين بیان شو د چونشو مخلوقات عاجزي نو دې کې ترقي ورکړه چې څه شي عاجز نه دي بلکې ابتلاګان پر ځان نه بچ کړي. تو څنګه مشکل پوښا او لیا تو ادا تا وای په دې ابتلا د نه واقعیا ذکر کړي. درې مفصل دوم فصل بیان شو داود علیه السلام او سلیمان السلام او درېم مفصل د ایوب علیه السلام او نور به شپږ څه مختصر ذکر کړي. واذکر عبدنا ایوب بیان کا په قرآن کې بنده زمونږ بیان کا ابتلا د بنده څنګه د ایوب علیه السلام اذ نادا رب کر چې فریاد وکړپتا وی انی ماتن شو تو شیطان د چې اورس ماته شیطان بنوسم په ستړي والی باندې واذاب اپ تکلیف ډیر تکلیف راکې الله. نو الله ته اورکوز بریج لیکه خلاص کړه زمکه لا خپ خپلا چې را خلاص کړه نه چیناره وته راځي هادا مختصرم دا چینا د لامبول په دی علماء بار نه یخه وا شراب د سکو یو ګلاس نیمته اوس کا نو ټیک بشه. وهبنا له اهله او به موږ زاد اهل د پشاندای پشاندای سردای نه نور دوی د مهربانتیا د طرف نه بده باندې صاحب ته موږ راغلو بچی تی واغسته مال تی واغسته سارویو بلا شاته ټول واغسته بیا په دغه سره مرض ولګید دی خو د یوازې پات شو ډیر تکلیف وزوک اتل سکار غالبان د ابتلا او تکلیفونو. نو د دخل چر په لار وار روانه نو چر د شیطان د طبيب جوړ کو خلکو په پونه ورکول هغه به خکیده دی او تی مال امر د ما خان د بیمار ده کنه نه غوا ته وی در به کوم مال وته خپل وی خسر اخه یو نو دی او تی د ما اختیار نه بل خان ته پوت کوم چې راغله او دا ایوب علیه السلام ته هغه ته چانت ته پوښتنه پرودوسر دی خبرې کولې او که زه خوش به سلخت ومه قسم یې خورده به سلخت ومه. نو ته هغه چې بیا ښه شه نو چونکې هغه اومه مظلومه وه هغې خو د خپل خاوند د خیر دپاره دا کار کړم او دی مظلومه دغه مو په دغه کې راولو چې دی ولې پردي سره خبرې کړې بیا زما اجازه نه. نو ده قسم وخوړه اوس د دواړه مظلومانو نو خدای پاک د هغې دپاره یو طریقه وکړه هغه دا وایي وخود بیا دې کا او نیسا په خپل لاس کې دوی تند یو جومبک یو جارو د لختو فدربي نووا پرې باندې ښځه ولا تخنس اما حانس کې قسم یعنی پورک پرې باندې حانس یعنی چې ما چې قدم حانس نه بیا دای په کفاره ورکړي اما حانس کې قسم پورکه ان وجنا صابر بشک مندر در صبر کون کے نعم العبد سخ کول باندھا ہو ان اواب یقین دیورا کر دوں گے اللہ تھا پتی رحمان دغوی بدتیان اک دوی الہ صابر الہ وادا ہو اللہ خود امر اللہ فضرب امر اللہ لا تاخذ نہیں دام امر دے کنا نو تدا اللہ حکم تھا خلاف کم بختہ اله صابر بل هغې دی خو دې کې ستا په هغې کې فرق دی ده خو د سل نه یو جوړه کړه ته د یو نه سل جوړې نو دا خو هغه قیاس دی غلط دی ده خو د سل نه یو جوړ کړه یو جبه کنه او ته د یوې نه سل جوړې فصل په کاه وګوره یو روپۍ نه به سل شي نو ستا خو دا قیاس هم چې غلط دی. بل الله ته حکم کړو که ده نه کونه ګناهګارې ده خو ده لکه دا ته سوال لیمونځ وکړه نو که موږ نه ګناهګار یې تاسو مال له کنه لګې ګناهګار یې امر د فطر بوی وا په دې باندې تا ته چا حکم کړی دی چې د یتیم مال وګورو شو چا پر بیا وخوره په خپلو کې ویل تا چا ویلی دي ولا تهنس وقاوی هدا کان خاص تل ایوب دا طریقه چې ده دا یو ایوب السلام الله خاص کړولی هغه مظلومه بیبي مظلومه مطلب که نن دا سو قسم وخوري پله خره سلخته اون دا جارو جوړ دغه باغ نه پوره کیږي نه به سلخته بیا وي ان اخلص نامه بخار ذکر دار پس کوم چون کړو خاص کړو دیلا بخاص لاتن خالصتن مون خا چون کړو دیلا خالص کړو دیلا په خوې خالص سره هغه سو هي ذکر دار هغه یادول د اخرت یعنی هر عمل به اخرت لکو دنیا لے نہ کو چې زما نوموشي ایزه پیسې وګټم نو دا لا چون کړو خالص خاص کړو ان اخلاص نام من خاص کړو دی لرا بخالصن خالصن په خوې خالص سره هغه سو هي د ذکر دا هغه یادول د اخرت ان دنیا له عمل له کو اخرت له کو یو دا معنا دوی معنا ذکرانه بیان دی او دار نه مراد دنیا نو ان اخلاص نامه ما چون کړو دا ابراهیم سره خاطر سم یعقوب سره نور په خوې خالص سره هغه سو هغه بیان کول د الله کتاب ادار په دنیا کې د الله کتاب به بیان کو په دنیا کې او نوم یې قرندای زمونږ سره خامخا المستفین چون شو ال خيار غره خلک دا غره خلک امام راضی وای و دین صابر چې پیغمبران چې کوم دي ا معصوم دي دا اخيار واذكر اسماعیل دا اوس پینځم پیغمبر ولیسا ایا سالتام ول وذلک کیفل ذلک دا په دې شپه کې دا رستی ذکر یو ابراهیم سلام دویم اسحاق سلام دریم یعقوب سلام سلام اسماعیل سلام پینم یا سال شپه کې ذکر پر ادری تفصیلی مکه ذکر کړم او کول مې خیال او چې ټول وی غوډه غوړه خل کنم دا بیان د پند دا ذکر دا بیان د پند دې پند والا پیغمبران څنګه کار کړی وین المتقین یقین د پاره د موحدین متبر سنتو له حسن او ابا بهترین منزل دی چې جنتون د مجد دی مفتحت له ابواب پرانستې به پرتی دي د پاره دروازې متقین بها پرانستې به پرتی دي څلوېښتو میلو نه په دې باندې بوی لږ روان وي وته متقین بها تکیونکي وي په دې کې یدعون فیها بفاکهة کثیرة راغواړي په دې کې میوې ډېرې او شراب او سکل وایندم ادیسه بی قاتل طرف بندون کې د خپل نظر په خوندان باندې کوم خصه مراده حیا نه کا خدا هغه پرې سړی څنګه ګردا خدا دې پرې سړی سړی ته کوي تا ته ټی کوکر کی خره نو غیر خپل خراب کړه خاطر نو دا په ماندې پایل مونږ وتا بندون کې د خپل نظر په خوندان باندې بل تړي ته ګوري یا قاتلات به مان مقصورات و طرف اسم مفعول بندون کی بندیدون کی نظر د خواندار په دی باندې این خیسته خدا خیستی خیسته خدی باندې خدا چه که خیسته کارنگی خود دا شو شاکه د خواند پارا چه بهر دی نوی جامعه و چه سرخی و لگه پودر و لگه اساس ہو که اثار غوار که اکور دا گشند غوجل موگیس خان بینتی نزی اپا کور کنات سړی چې کور ته راشي نو چې کوم پلته وتښتم نو چې ښځې ورته ځان سنبال ساتلې دی ورته کښېني نو د ورځې هغه ستړیوالی ختم شي او بیا کور کښې ناست وي بل پل نه ځي نو چې دې ده ورته داس خان چټو ناست وي اس خان بوی ته خېږي او ګنده بچي غل دی دا غل پراته دی هغه داس چیړې پراته دي هغه دا کاغذونه پراته دي نو هغه چې وکړ وایي دا به چیلې ده به ورشم چیلې ته لاړ شي نو په کار دې په کاوه چې کومه خزان نه سنبالی نو په کار چې خاوندې وټکوي ځکه په دې باندې لازم دي خو سړی هم کوری سړی هم دا شان دی پوه ولون نه د دې پر حق دي د هغه چې په دې باندې حقوق د خاوندان نو څنګه چې په خاوند حق دی په دې دا به ځان سنبال نو د ختیم حق دی کنه دا د خولو ډک راغلی خولی او لامبلې نه کور د ښځې سره خوا کې کښېني دا نسخه هغه نسخه بوی دي هغې ته کرکه کېږي نو په کار دي کور ته راځي ځان د ښه سنبال کړي او خولۍ مالې نوي کپړې دوا بیا د ښځې سره خوا کې کښېني څنګه چې د ښځې اولون نه دې دپاره حقوق دي مثل الذي علیه بالمعروف څنګه د سړو په دی باندې داسې د دی حقوق شته که نه نو دې د دغه دا د لاندې عباس لیکي وایي څنګه سړی ښځه به ځان سنبال ساتي سړی به ته هم ځان سترګې مې به تورې تورې او نور دا ویښته به سنبالې نه چې ببر سر دی خان بوی تېخېږي او خولۍ د خولو ډکې کپړې سپینې شي د خولو نه هرې ښه سره خوا کښېني د هغې ته تکر کردي نو دې د هغې حق خرابوي ځان سټ کوي مونږ د ښځې پوه کړې مخکې تاسو وایي چې ته چې ښځه مونږ ته ځان سنبال ته به ته هم ټیک ټاک را دي نو قاتل تو طرف بندون کی بندیدون کی نظرون دو خاندان پر دیبانے یا قاتل معنی کوتاہ کون کی خبرن یعنی کتا کتا دام دا خد خصیب پاتے اتار پا نظر اتراب امدولی امدولی به ټول ټول سړیو د خود به یو دا نه چې دا بل دی او دغه شو کې شو دی یو دغه یو دور ګیرې ده نو نه کته ته لاندې د سیته سیته سره ګیره دور وګدا چې خو دې دا چې تعالوي نو هغه یو جنات را واده کړ نو هغه راي کران یو انکر دې راغله هغه راغله او هغه په نغې ته اندرو یو دن سمې شرم وای دا تارو جن یو دی تا ته په روجه کې دا وای خدای مې لا وکړه کنه لیکن دین ته ګناه شو د دې ګناه کپاره ته ته خدای مې لا وکړه ادا ته کسی مې ساته کړی ان هغه ته سړی چې ته ګرند اتیا او کال بوډا دی ارو اوږده ګیرې ده داسې دور اوږده به دا دې پر دعا پورته رسېدلی ګیره نو ما بیا دا ګیره خو دا نه وه لکه وړه کا لږ رنګ ول ورکه کنه دا څه دې کړي غریب هغه د هغې کړي ډېر زیات خراب کړي دي چاپی نکړي د قانزر د دانې خراب تراب کړه دې دا جد سې شو شا کې خبر کړه بس کور کې نو کنه دې ته پې ایټر وای ګان ول ورکه نو هغه دوره ګیره ده دا ختم ته ګران 35-40 سال کې وای تقریبا نو اطراب هم دورې دا اتیا کال نه هغه زیات دی او دا څلوېښتو کال تقریبا ده نو اطراب هم دورې هذا ما توعدون دا نعمتونه هغه دي چې وعده کولی شي تا سره دپاره د ورځې حساب کتاب ان هذا یقینا دا نعمتونه خامخا ورکړه زمونږ دي معلوم نفعت نشته دي ختمېدل دا ختمېږي نه هذا دا مقام د موحدینو دی ونه د طاغینه د شرم دپاره ترکشانو بدتر ماندل دی ل کافرین نه وي سرکشه او مسلمان چې دی قرآن ته نه کینی توحید نه مني جهنما دا سنت باندې عمل نه کوي جهنما جهنم دی د نبی دي ته په بسر مهاد ډېر بله بېژونه جهنم هذا دا عذاب دی فذوقوا سقید الحمیمون گرمی به هغه ساق وینی دې وي د جهنمیان د خو زخمونه چې کوم وینه راوځي کوم هغه پی پی هغه واخر من شکلی نور عذابونه په شان د دې وینو د ازواج جوړې قسمه قسم جوړې قسمه قسم هذا فوجون دا یو لښکر د مقتقب معکم را پنډېدونکی تاسو سره پنډېدو مطلب چې په ګڼه کې درجم ګټه کې را دننه بشي نو دا فرښتې په کسان بودي دنه کمی ته وای ها دا فوجن دا دنه چې دا پیران دي ها مولیان دي چې دی ګمراه کړو ها دا فوجن دا یو لښکر ګوټ دی مقتحم ما کوم را پنډېدونکی تاسو نه دنه ولا وای لا مرحم نه دي پرا خدای دی روکي موږ به خپله دنګ یو نو دګایګه ولاړې دا نه وای دا یو 200 په نور دنه کړو لږ ځای مې خدای دی روکي لا مرحم یې نه مسارون نار یګنه دنه کړو ورته نو قال دا چې بار نه کړو دی به وته غوسه شي قالو به دا چې نه یو راوسی بل انتم بلکې تاسو به انتم باندې ګور کیف دی کنه دا سره چې غوسه شي دخلي کې ابو چی شي دی غو دې غوسه بل انتم دی وای لا مرهم ویم نه دی پر احتیا دا الله دې تاسو رکی الله تاسو تباه کی انتم قد قدمتم تاسو مخکې کړو موږ لپاره دا مقام تاسو قرآن اړو تاسو وجه راغلي دلته تا پویسل قرار ډیر بزادو اوسېدو ده قالو بویدا جانم یان دروستی چې راغلی ربانه ربانه من قدم لنا دا چا چې مخکړو موږ لا عمل دې مقام د قران نړولو فضیل و دا باندې پمنار زیات کال عذاب دور ډبل عذاب ورکه بدبخت لا وقالو بویدا جانم یان مار سدیم لا نرا رجال چې نو موږ سړی کونه نعوذ من الشر وو چې موږ شمیرل به شریان اشریان نه وینو یاره او ته دا شریان دي دغه ته چې مسله وکړې نو خامخا هلکه دوه قسمه شي نو هغه بیا شر خو جوړېږي نو دا شریان دي هغه مو وینو نه یاره نه هم سخریان موږ نیولې وای په ټوکه باندې دا جو موږ هسې ګپ دا جو شریان نو وې هم ذات ان ابصار یا که ګیشوي دا نه سترګې یا چرته دلته ناتی ان ذلک الحق یقین دا بیان حق دی تخاتم اهل النار جګړه وګ جهنم یان پیران مریدان قل انما انا منذر و یقین ذی مرکم کہ او ما من اله حاصل دار و ما من اله الا الله او نشه سوګا بيد الله نا الواحد یکی او دل قهار دور رب السماوات و الارض دلیل اقبل رب د اسمانونو زمکو دے مالک هغه په منځ کې العزیز غالب دے پارچا هغه پار بخون کې توبه با غالب دے او به نیسی ګور توبه کنو باسه که توبه دې وسه هغه پار سره زما پکې قل وانا بانو عظیما و دا توحید چې مخکې ذکر لا ما امام الاله الا الله دا خبر دلوی دی دلوی خبرو لوی دنیا دی را پیدا و ما خلق الجن والانس ليعبدون دنیا په دی ولاړ اوس هم حدیث کرا دی چې په دنیا کې یو توحید بیانون کې یو کس دنیا باندې روانېږي چې نو دا عظیم وته په دی وی دا ډیر لوی خبر دی ټول پیغمبران په دې مسره راغلي و ما وما ارسلنا من رسول الله نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون ټول کتابونه په دې راغلي قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا تخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون الله وان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون الف سورة آل عمران آية 64 كي دي ټول امتونا په دې وو ټول پیغمبران په دې راغلي دې لوی خبر وي لوی خبر دی وای نه کنه ته به اختلافي مسلې باندې دې ته اختلافي وي ظالم بچیا دا داسې اتفاقي ده چې دا لوی خبر وي دنیا په دې ولاړه ده پیغمبر دی باندې ټول پدې راغلو کتابونو ټول پدې لوی خبردارې ساده سر په نه دا نه دي خبر ان ته انو مهرزونه تا دین ما خړوي ته په چا په وسیلې جوړې چا په داتا جوړ چا غوسل زم جوړ کا نه پیر مې غیب نه وې سم ما کان لي نشته مال مې ارم سره سپویا څه خبر په بیل مال اعلی په جماعت چت باندې کله چې باس ما ته کای ما ته پته نشته ایو دې سره دی یا د نبی اسلام وای ما ته خدای پاک وای چې ملالالا څه وای نه ما چې ما ته می پدې وای الله پاک زما په دې ملاک په دې لاس کې نو هغه د یې خوار ما په شا کې محسوس کا نو ما ته فعلم بما کان ما یکون نو زه پوه شوم چې څه شو ما ته خو نو ذکر دې روایت کې خبرې مې شو خبره پکې دي نو سات الله وته وخل کان چې مخکې څه شو اسو کې نو دا مانا نه چې ګني عالم الغیب شاه کنه ان الله پاک وته خاره کړه نو خدای الله خر جل الله خر کوي مې غیب نه خو ام بال غیب شه کنه دا ګمن ام بال غیب په بیان کړو په صورت ال عمران نمبر 44 کې کله چې د سوریوس د زکریا علی السلام او یحیی علی السلام د بیمارم د مور او د بیمارم خبره د عیسی علی السلام پیدایش ټول نو به زار کوم ان بل غیب دا اخبار دغه نو هیلګ مګر واه او راته تا ما کو تر دېما ته دې سم موجود نه یل کو نه اقلام ای نو پر مر ما ما کو تر دېما دې یخت سیمو دا ان بل غیب کنه شیخ په دې باندې کلام کړ کړه تاسو ګوري کنه اذان په کې خو ګران دې اته وینا ته ضرورت دې چې ما وته ویل مو وګد کی سره ما کالی من علم هغه اکثر لکه توبه مولاره غبه بیا برابر په دایمو کې اته زبردست علم په دې باندې شیخ رحمت الله دې څه کلام کړ ما قال لي من د تریاتي دورا کې بیا وره په نت کې شته نشته مالا صد علم په جماعت بولان باندې پرسته چې بار په ملالا کې لګیا دي کله چې باز باز کې نو ته سي بیان یو خایلې و نه شي کول ما مر دي خو انما انا نذر من ذا يرون كه كار بزما دا كار اس قال رب کا یار کچ کر شو رفسا ملائکو تا نی او دے شیطان دا خبر را دی رب سره یا را شیطان دا وای چې یو د دې مثلا لا اله الا الله نه ما من اله الا الله نه دی دا را وتا رامی دویم دا چې مې غیب دا عقیده چې شیطان جوړ کړی نبی اسلام علیه الصلاه والسلام پلان کړی علم الغیب دی دا وخت دی دا نو اس قال رب کا دا و ذکر اگر هر د جدا جدا فرض فرض اس قال رب کلم ملائکته یاد کر چې وی رب سره ملائکو تا زه پیدا کوم کې یو باندې د خټې نه بس که زه برابر کوم دله په اندامو او پو کوم په دکې مې روح خپل وکم په قول نو کینې ته تابعدار ناس ته باندې سجده خو نه کیږي نو کینې ته تابعدار سجده په باندې تابعدار هم دي نو په ځل ملایکو تابعدار وکړه ملایکو ټولو په یو ځل باندې مګر ابلیس ونه کړه ځان یې غټو کړه او د منکرین په علم د الله کې اشد کافرانه په چې سجده ونه کړه قال او الله او ابلیس اسی چې منه کتالا د دې د الله تسجد نه وي سورته عرب کې الله تسجد او کنه موږ چې د الله سی واره او ابلیس اسی چې منه کتال د سجدو کول نه کله چې ما پیدا کړ جوړ کړ په خپل لاس باندې په خپل کوم باندې استکبر تا اتا ځان غړو ته غټي یا ایت د اوچت خال کو تا اجادی کنا تا دان دغت گرن دی قال و ابلیس بدبخت تکویر جو استغفر اللہ بیا ببا چکا انا خیرمون دو غرم دا قیاس دان خلق نی ولی غرم تا پیدا کرد دو مال دورنا اندر دی پیدا کرد خرد نو خطا چونکی لاندی دا اور چاہتے نو و دور پوانه چه خطا دا اور مخد خطا تیسیر دی خطا پور واج اور عمر شی خطا پایدار کئی آرام روی ادش پزم کوانی خطا تالا پسنون کئی خطا تالا میویر آو باسی خطا تش پایدا پایدا اور که یو پایدا نیمده باکه نقصان دیر دیاته نو لیوانه شا جد اللہ که مونو نمازغی خراب نالا که داری آلیم و دا کیسه دا بدا تی قیاس نوی کرن و چون دا اللہ دو کم نان دا تکبر دی تباکو کل چه بیوسری که تکبر رای دانا علم اللہ لدی که دیو جنب پدی که دا چه غریبی دا دیر خشه دی کدیر رمی نو چا توائم ها چه ماسا دیر رم علم دی علم آلیم خوالا دی طالب صدر کری نو شکریه پی ادا که دا انتان غط مکنه قال او یا اللہ فخر اوزا دینا یقین تی رتلی شوه یقین پتابان لانت دی زمان تر قیامت پوری وی شیطان ابلیس یا رب زمان انتظار مولت را که ما تا دا مرگ نتر برد تو پور تاکی دو پوری او یا اللہ یقین تی دا مولت را کرن دا تا سوالی قبول شم او پلان کوئی مستجاب و دعوات اگل زمان اگل پلان که بیا یا نا ادا دا قرآن نا ثابت جا مستجاب و دعوات ہے نو دل ورته به شیطان بابا الله سین وو کنا مستجاب دعوت کمال نه دی اتباع د قران سنت کمال نه یو سره دی دغه دوا که دوا خدا بوجانو قبل شو د قران ثابت ده د حدیثو ثابت ده دوا خو د پیرانو قبل حدیثو ثابت دي دوا د هندوانو قبل کی بوت لار جرام رامو کی او بس هغه سوال قبول الله قبول کی نو دوا قبل کمال نه دی او سره ته ګوره کرامت دی اوتری کتا تا خار دا کمال نه دی دی اوتری دی تا گو چې سوره متبیر قران سنت دی بس دک بیا دی سړی دی دی دستان گواله مو اشرف تانوی ته چا ویلو چې مجرور دا کرامت واره یو کا راغه نو درې ک شپږ مې چې ته تیر کړې چې واپس نه وځي ته څنګه راغلې ورې مار چې ولي دا ولی الله ما چې سا کرامات کو وی تا تولید وینا وی ښا وی په شپږ یا درې میاشتې کې تا زما نه څه خلاف شریط کار لیدلی وی نه خیر ووایه که وی نه وی دکه کرامت دی کرامت دی ته نه وایي چې په هوا کې ولوځم یا به د بر نه مار به څه شی راغورځي دا شی نشته بلکې د کرامت وایي دی ته چې سړی د قرآن سنت تابع دا کرامت ده باندې الله کرامت کړی عزت ورکړی الله توفیق ورده مانا ده نو وایي د سوال قبلېږي سوال د شیطان هم قبول شه بعد اجتماع گانی و ایدی تاوی چه دعا وشی هلکه دعا حال تاوی دعا کی گی ها دعا قبلی گی دعا قبلی تا کمال ندخوا دعا خود ابراهیم از هم نکو قبلی شوی یو ایدار تا پر دعا غانم دا خپل رب نجمون سلمان شعب یا شوی ده نبی رتا هم دعا گانی گی خپل ترون دا پارا تو شیوی دیگه دعا قبلی دلی یا نقبلی دادا کرامت نخم ندادا دادا یا تاری دا کمزوری نخم دا د پیغمبران الله دوانه قبلې ا د ابو جهل په قبول شي قال فینک مولا منظرین یقین تیر مولا تور کړی شو نه ټیک سوال قبول شه تر وخت تر ورځې وخت مقرب پور ته د مرګ ته باندې مرې قال او ابلیس پس قسم دی زما په عزت ستا باندې په غلبه ستا باندې لغوینکم اجمعین قسم د چا خوري د الله ابلیس هم قسم د الله خوري چې خامخا گمراه کوم به دی ټول الا مگر هم به چې گمراه کول بندګان ستا دی نه چون شوي ګوره ابلیس لی هم استثنا کړې ده چون شي پیغمبران لیکن بزودي وایي نه که نه مده خو یې نه پرېږدم ده خو به خامخا برابر یم د هغه نه دی مخکې تللی یهود او دغه قال و یا الله والحق پس حق دی قول زما والحق قول او وایم هم حق هغه دا ده کلام لانا خام خاڑک بکم جانستانا دا چان شستا تا بیش دینا جمعین ٹولنا اگم قسم خوڑ لیو چی لیو گویا نوما اللہ ما تا قسم جدبا قسم جدبا مرکم جانم ستانا ستا دا مرگو چی سو ستا مرگو شو قول و لا ما ترکم علی من اجرا نگوارم دا سا نو غړما دا یو معنی ده قرآن چې ګرځي دین پر وشي و نه غواړم ستانه پرې قرآن باندې سا اجرم وما نه متکلفین انی ما دا تکلیف ورکوونکو نه دا چې تا نه غواړ دا تا لو بیا زه تکلیف درکوم نو زه تکلیف نه ورکوم چا له خانه په دین باندې اغستله دا بله تکلیف ورکول دی وما انا من المتکلفین انی ما دا تکلیف ورکوونه کله تکلیف یې څه ته وایي تکلیف یې دې ته وایي چې ته به د بل نه پیسې اخلې یا نیمه د بناوټ کوونکو نه زه د بناوټ نه کوم زه سپا خبره کوم مثلا ټیک ټاک کوم زه بناوټ نه کوم چې سور سور به جوړ نه ما او نیمه د متکل د بناوټ کوونکو نه زه به سپا سو نبی اسلام خبره وسامه دا چې کوم سندرې مندرې وایي دغه نه دي مراد دغه ګرنې دغه غلطې دي غړی به اوږده کړې سندرې په طرد باندې قرآن آیاتونه وایي چې خلکو طرد ښکلې دی ان ویلا ذکر العالمین نه دا قرآن مگر پنده مخلوقات دی ولو تعلمون خامخا پوه بشئ تا وپېژنې تاسو خبر بشئ تاسو د خبر دی قرآن نه څه موده بعد چې مړ شي کنه پته به لوي دا قرآن څنګه وه نو مقصد د صورتو بیان د ابتلا علی المستفین د مخکې ترقی مخکې وي چې عجل مستفین مخکې صورت کې صورت صافات کې دې کوئی تش عجز نه وي بل ابتلو بالمستفین په دې باندې د نهو پیغمبرانو واقع بیان کړه درې مفصل داود علیه السلام سلیمان السلام ایوب علیه السلام او شپږ مختصر ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او دارن اسماعیل اسلام یسار اسلام زرکی پر اسلام وای مخیم